No voihan voi. Tervepä terve. Underground huminaa siis. Kyllä ja taas kaoottisissa ääniä. Jep, jep, hyvin kaoottisissa merkeissä. Taas täällä on tehty kaiken näköistä ja jouduttiin toiseen studioon heilumaan, niin... Kyllä. Kyllä, kyllä. Mutta. Joo. Mutta. Toisessa studiossa uudet ikkunat. Niin, mieti sentään. Sitä. Joo. Mietit joo. Nyt sitten. No en helvetti mieti. Mä laitoin Beastie Boysin tuohon alkuun. Kyllä mä sen tunnistin. Juu, tunnistikohan muut. Se oli Slow and Low. Näin on. Ja hitaasti ja matalasti heräiltiin. License to Ill oli tuo kyseinen levy. Mutta seuraavani päästään pähkäälle tätä kaaosta. Joo, kuulla yes. Cool Shakes, yeah. Jeba, jee. In the House remix-kappaleesta Night and Day. Nonni. Homie, show me through all the shit that we been through, homie, you owe me. Make you pay for show that it's rough. Off-brand niggas getting rushed on the boulevard. Times is really getting rough, call you bluff. Why you wanna always front to be your all-day nigga? It's all-day stuff. I'm from the east side of Long Beach and we roll deep. Creep and blow your whole head off, you're caught in the street. Cause we came in the door, said it before. West side, east side, when we hit the floor. Got the paper, for sure, got chronic and low. And the hoes keep begging us to blow some more. We came in the door, said it before. West side, east side, when we hit the floor. Got the paper, for sure, got chronic and low. And the hoes keep begging us to blow some more. Check it out. Ota toi! No saadaan nyt vähän ulinaa päälle. No perkele, juu, hirvetä ulinaa. Ei levykät toiminut, ei mitään niin. Kuuseeksiä kuunneltu, kun me kuunneltiinkin sitten MC8 mukanaan Das Dillinger ja Hit the Floor oli kappaleen nimi. Joo, sellainen. Kyllä. Kolmostudio vähän huonompi noiden CD-soittimien osalta. Eivät näköjään toimi. Niin, no, kun ei ole ollut pitkään aikaan täällä. Joo. Ainakaan 2 kuukautta. No milloin? On sit kai vähän enemmän. No mä nyt oon ollut täällä viimeksi eilen, mutta... Niin, mutta näin meidän lähetyksemme merkeissä. Joo, mutta minkälaisia merkkejä meinasit seuraavaksi lähettää? Harry Nilssonin. Nilssoni Harry. Jep, Nilsson Smilsson -levyltä. Hyppät tuleen. Jump into the fire. Joo, näin. En nyt suosittele kaikille kuulijoille. En kaikille, mutta ehkä sinne Supon suuntaan. Mut hyppikää. kasvatus täynnään. Tarikka, vuosinaan kasvua kädet yleen. Et sua alkaa karkka, turpa saada niiltä, jotka jotain yltä todistaa. Huomannaan karuttaa, mitä ne sillä voittaa. Eteen lyöt tän vihaa. Eteen lyöt tän vihaa. Eteen lyöt tän jengää. Eteen lyöt tän poliisaa. Kyllä tiedän nyt antohon. Sukupolten mitä osaan olla. Siellä ei ole vapaata, mut ei mitä vaan ilman sitä potista. Sitten meitä joskus armeijaan tapamaan. Eteen lyöt tän vihaa. Eteen lyöt tän viinaa, eteen lyöt tän jengää, eteen lyöt tän poikaa. Tietää, kun sun saada niitä, vähän, tietää, kun sun saada tekää. Menäty, tietää, kun sun tuli niiden paskojen käyttely, mut ei silti anneta niiden periksi. Eteen lyöt tän vihaa, eteen lyöt tän viinaa. Eteen lyöt tän poliisia, eteen lyöt tän vihaa, eteen lyöt tän viinaa, eteen lyöt tän jengää, eteen lyöt tän poliisia, eteen lyöt tän vihaa, eteen lyöt tän viinaa, eteen lyöt tän jengää, eteen lyöt tän poliisia. Näin meille esiintyi orkesteri nimeltään Nato. Ja kappale oli Helsingin yöt. Joo. Joka siinä pari kolme kertaa mainittiinkin. Kyllä. Kyllä. Jep, jep. Semmoista välillä on, tai aika usein kyllä biiseissä. Että kertosakeista tupataan mainitsemaan se biisin nimi. Kyllä, melkein aina. Jotenkin mä vaan kuulin, että metelin yössä, että ei se kuulosta niin Helsingin, mutta saattoi tietysti johtua tuosta soundista kiinni ja se, että se tulee aika vaimeasti. Niin, mutta näin. Se oli kato kaukaa 80-luvun alkuvaiheelta. Näinpä näin. Mutta no joo. Seuraava kappale sitten tulille. Joo. Niin. Seuraavaksi mennään rap-musiikin pariin ja Dr. Dre ja Hitman Kurupti ja Mr. Rock esittää meille kappaleen nimeltä Let's Get High. Yeah. Talking that, walking that, spitting it, hoes. Smoking this, drinking that, getting it, hoes. Fuck this, I'm hitting that, I'm hitting them both. Have one riding dick, one licking my toes. When I'm loving these hoes, there ain't no love involved. No hugs, no kisses, bare rugs, bare britches, rare bitches. Like them hoes in them black tail bitches. Bitch jumped off my dick. Is that Dre over there? Yeah, I just took some ecstasy. Ain't no telling what the side effects could be. All these fine bitches equal sex to me. Plus I got this bad bitch laying next to me. No doubt, sat back on the couch, pants down, rubber on, set to turn that ass out. Laid the bitch out, then I put it in her mouth. Pulled out, nutted on a towel and passed out. Come on, let's get high. Let's get high. Come on, let's get high. Let's get high. All my ladies, let's get high. High. Let's get high. Come on, let's get high. I make the four hop, pull up at the spot. Weed by the barrels in my G'd up apparel. Stomping in the party, corrupt young body. I'm fucking something in this bitch. Hit him with some gangster shit. Put something in your mouth, bitch, real tasty. I'm looking real saucy in my gangsta ass Stacey's. Hit the party, ease up, corrupt with an ounce in. Got all the hoes in this motherfucker bouncing, bouncing. Yo, what up, Scrooge? Yo, Mailman, what's cracking? What's up with all these old fuck ass hoes in here? Nigga, what? I'm a hustler. hustling bitch. I like them get rich niggas, them hit the switch niggas. Niggas bout the sex and which bitch to hit next. While I'm kicking my game and collecting them checks. Got all y'all niggas vexed to fuck this XXX rated hoe. You say you ain't eat it, you ate it though. And the rock don't stop, can't be dropping no drawers. To the niggas, how you figure got you shitting in yours? Yeah, little dicks always running they mouth. While a bitch is better off to masturbate and be out. All you bitches up in here know what I'm talking about. Get the loot, get the ice, fuck the wife, no doubt. Trying to live lavvy, marry a big dick and stay cabby. Holla back at them niggas that hollered at me. Pop the crisp, whip the six and shit. And have all y'all niggas limp when I twist my shit. Yeah, bitch ass niggas, niggas, niggas, niggas. Some good ass weed. Control lauloi meille Van Halen. Yksi vaan. Yksi vain. Tai ei se edes ollut Van Halen, joka siinä lauloi. Sehän oli David Lee Roth, joka lauloi ja näin poispäin. Notkea poika. Kyllä, notkea poika. Semmoinen oli se. Joo. Mutta. Ei kai siinä. Ei kai siinä sen kummempia kuin seuraava kappale vaan kehi. Joo, siitä vastaan. Oskir Mikstlan kappaleella My Cup of Tea. Jaaha. Sitten vaan kuppi teemä. Mä juon kahvia. Thank you. meinasi mennä vähän liioittelun puolelle tuossa. No noin, menihän mutta... se. Ai niin joo. Joo. Just no ei se mitään. Joo, seuraava sain biisi. Sain nyt Oskiri lisää kuuluvuutta. Juh. No niin, ei se mitään. Jatketaan. Tehdään näin. Driving to downtown LA about a midnight hour, and it almost blew my mind. I got caught in a colored shower. Those lights were titter twinkling on sunset. I saw a sign in the sky. I said to trip, trip, trip, trip, trip, I trip, trip. I couldn't keep up if I tried. We stopped at a reality company to get some instant sleep, and the driver turned to said, "Welcome back." Smiled and he said, "Beep beep." What goes on, cheek cheek? What goes on? I really wanna know what goes on all around me. What goes on? My dream of woman, she got a sequins in her hair. I like she stepped out of a Buffalina film. She sat down a white straw chair. I thought I thought I'd take a second look, just to see what I could see. My scene had popped out like a bubble dust. There was nobody there but me. I said, the girl, you drank a lot of drink me, but you ain't in a wonderland. You know, I might have been there to greet you, child, when your trip and shiver touches sand. What goes on, cheek for cheek? What goes on? Other nights they test the tournament, the falcons they fly above. I put your queen will a drink of a do it tonight, but the jester she cries alone, because Merlin spoke of an instant spell to make the devil's white knights moan. And all in all, the seagull said, as I look to where I've been, the whole wider human race is taken far too much method, friend. What goes on, cheek for cheek? What goes on? I really wanna know. What goes on for me? What goes on? I really wanna know. Yeah, well, come on. Julian, he sat on a diamond ring and had talked of the days gone by. We spoke of a common kaleidoscope and the pros and the cons of Zen. And he spoke and he said to follow a piece of cake. It really did heaven, yeah. Bob Dylan, he said the matter had to broken outward pass in his hand. And a June is sat in a white lace looking cool with a black lace fan. Oh, what goes on? Cheek or cheek? What goes on? I really wanna know. What goes on? Yes, please tell me. What goes on? I really wanna know. Ooh. Olipa surullinen loppu. Kyllä vain, Donovan vähän suri siinä. Se oli The Trip-niminen kappale ja tuota, olikohan siinä tuo avartaa. Kyllä, näin tekee. Sunshine Superman-levyltään. Niin, sellainen. Ja sitten vielä jatketaan tuolla trip-teemalla. Meille tulee nyt Tall Fear Inoculum-levyltä Chocolate Chip Trip. Nonni. Mm-hmm. Joo, suklaa trippiä. Jee, suut makeeksi. No niin. Justiisa näin. Tämähän menee kuin salatuissa elämissä. Niin, tai VR:n lähiliikenne. Mikään ei toimi ja kaikki on sekasi. Joo, siis toi äsken oli Crimsonin Kingia vai? Kyllä, levyltä Red. Joo. Neljäs kappale nimeltään Providence. Nonni. Joo. Semmonen oli se. Ja seuraavaksi sitten, tuossa jo vähän tärähtikin soimaan, mutta nyt tärätetään se uudelleen alusta. Supertramp. Ja levyltä Crime of the Century. Bloody well right. Niinpä niin, saakeli. Joo. Bloody right to say. You got a bloody right. On kuuma päivä, ehkä kuumempi kuin koskaan. On kuuma päivä, ehkä kuumempi kuin koskaan. Ja aurinkokin paistaa. We'll be right back. niin. Te oli Metsäväiset, se. Joo. Ja kappale oli Kuuma päivä. Kas kummaa. Joo. Ikään ei se hirveän kuuma ole, mutta... No ei, kyllä oo. Kyllä siellä linnut lirkuttelee siihen malliin, että kohta kesä. Ja kyllä siellä hikikin tulee, kun siellä liukastelee menemään, niin tuota... Niin, no se johtuu vaan vitutuksesta. Kyllä, anteeksi, ja kauhusta. Karkea kielenkäyttö, niin... Ja kauhusta toki. Niin, kyllä, ja tulee, kyllä. Olen selvittänyt myös, minkä takia puhutaan, että suomalaiset kävelee leuka rinnassa. Mutta vittu, pakkohan tuolla oikeasti, jos sä haluat pysyä pystyssä, niin, niin katsoo jokainen askel. Se on aivan totta. Mutta tuosta kuumasta päivästä siirrytään sitten vähän niin kuin auringon laskuun. Steve Winwood tulee meille Ark of a Diver-levyltä laulavan kappaleen Slow Down, Sundown. Jep. Mhm. Joo. Ai jaha. Joo. Sundown, coming down too soon. No time to be alone. So I take a glass of memories and understand the blues. For they're the last thing. Silverstones. Jaha. Kappaleellaan Rockin' Good Way. Joo, siitä aika monet tehnyt erilaisia versioita. Nyt ei ole kyllä mitään toista versiota siitä, eikä silloin väliäkään tällä hetkellä. Joo, ja sitten. Laitetaan nyt tämmönen kehotus, että parempi olisi juosta. Okei. Okay. Niin, saatana. Joo, Young Rascals levyltään Grooving, You Better Run. What you trying to do to my heart? What you trying to do to my heart? You go around telling lies, you fool around with the other guys. What you trying to do to my heart? You better run. What trying to do to my soul? What you trying to do to my soul? Everything I had was yours, and now I'm closing all the doors. What you trying to do to my soul? You better run. Run, baby. I love you, girl, I love you so. Can't you see it, don't you know? I can't stand your alibis. You're telling lies, it drives me wild. Mercy! No, I can't stand anymore. Oh, what are you trying to do to my head? Trying to do to my head. Now I got to draw that line. You're not gonna take my mind. What are you trying to do to my head? You better run. Oh, I need it. Go away from me. Taas näin. Jep. Led Zeppelin esitti meille kappaleen Royal Orleans. Ne, okei. Okay. Ja, no. Ja.

imagining you to be. Imagination. Imagination. No niin. Joo. Se oli no, Les Claypool. Älä huuda. Toi meni niin yli taas. Joo, Les Claypool. Näin on. Joo. Ja Nothing Ventured oli kappaleen nimi. Selvä. ja Throw That Beat Into Garbage Can on seuraava kappale. Ja sen meille sitten soittaa lauluja soitinyhtye TB52 saman nimiseltä levyltään. Näinpä näin. Thank you. Noin. Siinä oli tuota. Aubrey Adams ja Rico Rodriguez. Steve Peas and Cornflakes oli olevinaan. Mm. Kukas se siellä? Kukas? En minä tiedä. Se oli semmonen ska-kappale. Niin oli. Oli, joo. Oli. Saattoi olla. Ja olla olematta. Joo. No niin, sitten vois panolla vähän räppi. No niinpä tietysti. Joo. Scarface ja no, laulaa lurittelemassa Lisa Cranford. Ja jälleen kerran kesää odotellessa. Kappaleen nimi on Sunshine. No niin. Red Snapper ja Our Aim Is Satisfy tai jotain sellaista oli se levyn nimi ja Bussing oli biisin nimi. Bussilla mentiin ja niin poispäin. Joo. Okei. Okay. Okei. Okay. Joo. Sitten. Sitten menemme Albert Halliin vuodelle. No 60-luvun loppu. Joo. En muista. 67 tai 68. Meille esiintyi orkesteri nimeltä Kinks. Joo. Ja taustalla kirkuvat tytöt. No niinpä tietysti. Mutta kappale on nimeltään Well Respected Man. Joo. No se menee näin. This world is built on punctuality, it never fails. And he's all so good, and he's all so fun, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. And his mother goes to meetings while his father pulls the maid. She stirs the tea with countenance while discussing foreign trade. She passes looks as well as bills at every smart young man. Cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, so conservative. And he likes his own backyard, and he likes his fags the best, cause he's better than the rest, and his own sweat smells the best. And he hopes to grab his father's loot when Peter passes on, cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. And he plays at stocks and shares, and he goes to the regatta. He adores the girl next door, cause he's dying to get at her. But his mother knows the best about the matter of all his snakes, cause he's so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservative. Just loving you now. Thank you. path flowing near, beginning of year, center of wheel, dealer of deal, nothing to feel, peace and goodwill. Hey, oh, it's the endless dance up in the sky. You're there anyway, so don't ask why. Just know that you're always high. It's your choice, see or be blind. Just where are you rushing to? When the chance is to stop, I saw you. Life is a chance made for you. A chance to love while passing through. Everything's in tune now. Just loving you now. Nova Express oli biisin nimi. Soitinpa juuri tuossa aiemminkin kyseistä yhtyettä NGC-4594 ja samalta levyltäkin vielä Skipping Through the Night. Joo, on niin loistava bändi kyllä, että ei kyllä yhtään haittaa, että soittaa parikin biisiä saman päivän aikana. Välillä saa soittaa pari biisiä. Näin on, näin on. Jos siihen on tarpeeksi hyvät perusteet. Kyllä. Ja nyt oli. Kyllä, levy oli ilmestynyt vuonna 1967 ja se onkin ainut levy, joka heiltä ilmestyi, mutta helvetin hyvä levy, että jos löydätte, niin kannattaa ottaa haltuun. Joo, tai antaa meitsille. Joo, se olisi hyvä idea. Joo, netistä kyllä löytää, mutta se ei ole fyysinen levy. Ei. Asia. Niin, vaikea laittaa Xboxiin ja pyöritellä siellä. Mitä vinyylisoittimista toimii vielä huonommin? Niin, en ole kyllä nähnyt sitä missään vinyylinäkään. Mutta no, vuosiluvusta päätellä se on ilmeisesti siinä formaatissa julkaistu. Ja mahdollisesti kasettina. Mm. Mm, mutta ei silloin vielä CD-nä. Eikä varsinkaan MP3 tai YouTubes. Mikäs seuraava? Seuraava lyhyt rykäsy on OG Ikoselta tämmönen demoraita. Joka on pirteä. Ui saat. Meinasin kiroilla radiossa. No ei laitos. Saatana kuule. Se on Raamatussa, niin kyllä pitää kellevata radiollekin. Mm. Näin on. Okei. Okay, Ikone ja... Ne haluu tappaa mut. Sä voit piiloutua, sä voit juosta. Mut sut kyllä löydetä, kun on aika kuolla. Pelkoa, inhoa, väkivalta viihde, joka tuutista tuppaa. Oketa veti kielletty kutsu jo pienenä mukaa. Pienenä suurena tuppaa. Ranta päätä sattuma, mutta opetus emme hukkaa. Nyt on asemissa valavina kaulassa kiikari. Jolla zooma ostari parkia. Pihan paku posta jo kolmatta päivä kuvi otto. Trafikin pitäjäissä pare hoksata koska vaan. Älä sano et on harhane. Mun oma pää, mitä sä mä tiedän parhaiten. Elän nyt si keskessä kun päiden ja varkaiden olo on kuin vangilla. Kun rajojen yli mä karkailen. ne on tulossa. Miksi spenasi hädässä lopputulosta ulos ja mekki handus alan uotanut. Pidän fokuksen kunnossa ennen sielu, kun kuitenkaan kosa tuotoa. Ne haluu tappaa mut, korvissa soi. Käpällä mäke vai takka kontissa pois. Haluu tappaa mut, kuule ne jo kalta täyttä laukkaa. Tulos haluu mut hauta ulos pelistä pois. Missä kortteja jaeta, jos ei oo rahaa ei auta mut kun paeta. Kela ne haluu tappaa mut, ei enää armoa anella hanevaa. Funkadelic, Back in Our Minds, ja levyltä Makot Brain. Joo. Kyllä. Minullakin on selkä mielessäni. Kyllä, kyllä. Joo. Mitäs sitten, jos kuunneltaisiin vaikka Hanoi Rocksia? No älä perkele, ei ole kauheasti kuunneltu meidän lähetyksissä. Ei ole. No nyt on vuoro. Kyllä, ja mennään kuule herkällä kappaleella, mutta... Älä nyt. Juu. Se on nimeltään Menaset by Nightingales. Okei. Se menee näin. By nightingales, I am. You think I'm lonely, you think it's sad. You think your love could rescue me. But I've tried love and it's always been bad. It steals your strength and your sanity. There ain't no refuge for my restless mind. Oh, no. By night. Näin Ras heitteli hyvästi kuninkaille A Farewell to Kings. Kyllä, joku naapuri avasi oven. Kyllä. Joo, se oli nimikko biisi kyseiseltä levyltä ja avauskappalekin kaiken lisäksi. Näin no, ehkä just sen takia tuo naapuri avasi se ove. Niin. Palaset loksahtelevat kohdalleen. Juu, kunkut heivataan pellolle ja niin poispäin. Toi oli vuodelta 1977, että tiedät. Joo, Kanadan pojat siinä. No Kanadassa nyt ei olekaan kuninkaita, vaikka tämä pressa nyt kuvittelee olevansa sellainen. Kaikkea hullua siellä tapahtuu nykyään. No. Mutta emme siihen, koska emme ole ajankohtaisohjelma. En niin. Niin. Minä en tiedä mistään mitään muuten. No hyvä niin. No, paitsi. Seuraavasta kappaleesta. Siitä mä voin kertoa sen, no, että lähdemme kohti Itä-Helsinkiä ja meille esiintyy seuraavaksi Steen yksi. Miten mä arvasin, että Steen? Fiittaamassa Ugly Serpent. Ja kappale on Ei ruokaa, ei aseita. No niin, jäädään nälkäiseksi eikä saada tapettua edes ruokaa itsellemme. Voi perkele. 2006! Ugly Sappo! Lehteen yksi! Suomi vittu Algeria kehis! Varokaa! Yrikaalinen itsemurha pommittaja! Hell yeah! I will drop the fucking bomb, believe me! War is war! Puto niinku vittu VTC sinne pakoseen! Ja vittu me vedetään teidän rukkarat, ei kasvoile meidän sisämykset! Mä kerron miksi Kaasan edustajat ajaa taksille, ettei joutu sitä jätkä rasittamaksi. Nää kumilla kusettajan turha näyttäytyy, se siitä saa kun käyttäytyy kun kyy. Kerro syy, miksi työtön äänestäis kokoomusta. Sydän kokoomusta, kun oikeistohallitusta tukee jenkkiä tiedustelupalvelu, supervalta ostanut. Porvareiden silut, vapaas maas, liikkumiset, sata seuraharmeja. Teollisuusvartioista, yritysten armeja. Jos et biissi maala, limapa tarra. Nää firmat elää sua kiinni ottamalla. Kun ongelma ratkeaa, keksitään uusi. Usko mediaa ja oot Titanicin matruusi. Koska vartiointi firma Falkin johdossa. Istuvat on tiedustellut palveluhan paissa. Lippone kerro paljon saanut massii. Asemas takii Seijaltaki. Ei Mätyniemme saunaa vaan se taakse. Niinku liikkuvat, kuuletko laukauksen? Ei ruokaa, ei aseita. Räjennä muusi, räjennä soosi, se säilyt nousi. Ei ruokaa, ei aseita. Näkö poliisi on päätös solution. Ei ruokaa, ei aseita. Räjennä muusi, räjennä soosi, se säilyt nousi. Ei ruokaa, ei aseita. Solution. Exposition, put your clothes on, we are on the mission. Disposition, à foutre ce système sans vision. Trop de friction, édition de guerre sans division. Fracasse la tête, faut qu'on casse cette division. Dépression, quand je vois qu'est-ce qui se déroule. Flic en patrouille, on joue à cachage, on me casse les couilles. En vérité, on se défendra dans cette réalité. On prend la main de chaque voisin chaque matin. Quand la chasse débarque, on les traîne. La opposition grandisse, quand la haine grandisse. Rien ne remplit qu'on gagne en justice, on gagne en fils. On se jette dans la bataille, pour prendre le bastille. Jamais facile, c'est ça le massif. Enfin on aura toujours faim, ça sera autre destin. Ce n'est que le micro-médecin, motherfuck. Hey Wopa, hey Aseita. Rien n'a bougé, rien n'a changé, c'est ça le danger. Hey Wopa, hey Aseita. La révolution, pas de solution. Hey Wopa, hey Aseita. Rien n'a bougé, rien n'a changé, c'est ça le danger. Hey Wopa, hey Aseita. La révolution, pas de solution. Leipä jonot lyhenee, kun jengi tarttuu aseisiin. Leipä jonot lyhenee, kun ihmisten kakseisiin syttyy. Suru ja pelon sijasta viha. Uskalletaan alkaoikeuksia vaatimaan. Ei tarvi kauaa etsiä safraalelaareista. Ei tarvi etsiä elämää kantavaaresta. Jos on kumpikujassa, mulla on sulle portti. Sen takakättä pidempi ja kirjastokortti. Vartija vahtii, muuten köyhä syhki leivän. Puolustuskyvyttömälle vihjen heitä liity pesis jengi. Kannas takaa mukana, on viallista vastaan hyvä valmista. Ei ruokaa, ei aseita. Rien n'a bougé, rien n'a changé, c'est ça le danger. Ei ruokaa, ei aseita. La révolution, pas de solution. Ei ruokaa, ei aseita. Rien n'a bougé, rien n'a changé, c'est ça le danger. Ei ruokaa, ei aseita. La révolution, pas de solution. Ei ruokaa, ei aseita. Rien n'a bougé, rien n'a changé, c'est ça le danger. Ei ruokaa, ei aseita. mission, pas de solution. Et ruoka, ei aseita. Rien à manger, rien à changer, c'est ça le danger. Et ruoka, ei aseita. La révolution, pas de solution. Näin. Sleepy John nimikko levyllään. Toinen kappale oli tuo ja se oli Alkapa Strong. Tuli muuten heti kättelyssä, ensimmäiset sanat olit nuo. Juu, meillä ei ole enää hirveästi aika 10 minuuttia alle. Joten, mitäs me soitamme? Mitä täällä tapahtuu? En minä tiedä. Vähän kaikenlaista. Kyllä. Mäköhän voitaisiin kuunnella vaikka Joensuun poikkiin, eli Kumikamelia. Jaha. Ja kappale on nimeltään Mestari. Jaha, mestaa ja sieltä tulee sitten. Oh yeah, it ain't over, motherfuckers. The motherfucking saga continues. Y'all motherfuckers ready for a WA? Well, get the fuck up! But now, since he stepped the fuck off. Here's what they think about you. Here's what they think about you. Here's what they think about you. Here's what they think about you. Here's what they think about. Here's what they think about. Here's what they think about. Here's what they think about. Here's what they think about. Here's what they think about. Here's what they think about. Here's what they think about. Here's what they think about. Here's what they think about. Here's what they think about. Here's what they think about. Here's what they think about. Here's what they think about. Fuck all y'all. Goddamn, I'm glad y'all set it off. Used to be hard, now you just wet and soft. First you was down with the AK. And now I see you on a video with Michelle A. Looking like straight bozos. I saw it coming, that's why I went solo. And kept on stomping. While y'all motherfuckers moved straight out of Compton. Living with the whites, one big house. And not another nigga in sight. I started off with too much cargo. Dropped 4 niggas, now I'm making all the dough. White man just pulling. The niggas with attitudes, you fooling? Y'all niggas just phony. I put that on my mama and my dead homies. Yellow boys on your team, so you're losing. Hey, yo, Dre, stick to producing. Calling me Arnold, but you been a dick. Eazy-E saw your ass and went in it quick. You got jealous when I got my own company. But I'm a man, and ain't nobody helping me. Trying to sound like American Most. You can yell all day, but you don't come close. Cause you know I'm the one that flow. You done ran 100 miles, but you still got one to go. With the L-E-N-C-H-M-O-B and y'all disgrace to C-P-T. Cause you get fucked out your green by a white boy with no Vaseline. Who gets a fuck about a punk ass villain? You're getting fucked real quick. An easy dick, it's smelling like MC Ren shit. Tried to tell you a year ago, but Willie D told me to let a hoe be a hoe. So I couldn't stop you from getting gay. Now let's play Big Bank, take Little Bank. Tried to diss Ice Cube, it wasn't worth it because the broomstick fits your ass so perfect. Cut my hand, I cut them balls because I heard you like giving up the draws. Gang bang by your manager, fella. Getting money out your ass like a motherfucking ready teller. Giving up the dollar bills. Now they got the villain with a purse and high heels. So don't believe what Ren say, cause he's going out like Tooth the Kid Day. But I got a whip for you, Toby. Used to be my homie, now you act like you don't know me. It's a case of divide and conquer, cause you let a juke break up my crew. House nigga got a running high, yelling Compton, but you moved to Riverside. So don't front MC Ren, cause I remember when you drove a B210. As a motherfucking joke, let you on the scene to back up the first team. It ain't my fault. One nigga got smart and they ripping your asshole apart by taking your grin. Oh yeah, the villain does get fucked with no Vaseline. I never have dinner with the president. I never have dinner with the president. I never have dinner with the president. And when I see your ass again, I'll be hesitant. Now I think you a snitch. Throw a house nigga in a ditch. Half pint bitch, fucking your homeboys. You little maggot, Eazy-E turned faggot. With your manager fella, fucking MC Ren, Dr. Dre, and yeah. But if they were smart as me, Eazy-E'll be hanging from a tree with no Vaseline. Just a match and a little bit of gasoline. Light him up, burn him up, flame on, so that Jerry Curl is gone. On a permanent vacation, off the master plantation. Heard you both got the same bank account, dumb nigga. What you thinking about? Get rid of that devil real simple. Put a bullet in his temple. Cause you can't beat a nigga for life, crew. With a white dude telling you what to do. Pulling wolves with the scam. Now I gotta play the silence of the lamb. With a mission who's a punk too. Trying to fuck me, but I'd rather fuck you. Eric White, punk, always into something. By Mr. Shit Packer, bend over for the goddamn cracker, no Vaseline. Motherfucking nose job having ass, motherfucking Jerry Curl like him. Sinne meni Ice Cube, Death Certificate levyltään 20. kappale, no Vaseline. Joo, ei meillä ollut nyt Vaseliinia. Ei. Mut viimeinen biisi tulee seuraavaksi. Kyllä joo, tää ohjelma alkaa olemaan tätä myöten valmiina ja näin viimeisen on. Ei niin kovin hitaan kappaleen meille esittää orkesteri nimeltään Officer Down, jonka tämänkin demon oli saanut back in the day. Juu. Silloin kun radio oli vielä viidennellä linjalla, niin tota... Siitä on kauan. Mutta joo, aloitusbiisi tästä näin ja se on kantaa nimeä Hate Unit. Heipä. Heipä. We'll be right back. Metropolis Dance.